Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania, al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetint des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Pedro Iturralde va aconseguir fer-se un nom al món del jazz als anys 60, el que té no poc mèrit tenint en compte el tancament d'Espanya envers Europa amb la dictadura franquista. El seu so alegre, fresc i amb gran força aprofundeix dins la cultura del flamenc. Això el va erigir com un dels grans saxofonistes europeus. Va fer 3 LPs amb Paco de Lucía que han passat a la història com un dels treballs imprescindibles del jazz flamenc i que van ser escoltats a tota Europa. Escoltarem un d'aquests treballs i el tema popular Anda Jaleo. Thank you. seguirem amb la música de John Thorne amb el seu saxo, acompanyat de Dave Douglas a la trompeta. El CD que escoltarem amb el nom genèric de Masada pertany a una col·lecció de 10 CDs on John Thorne toca música popular jueva i la transmuta en gran saviesa al free jazz, amb un so totalment personal. Thank you. Michel Petrucciani va ser un dels més grans pianistes europeus i el més gran de França fins als nostres dies. El seu concepte melòdic i harmònic, junt amb la seva depurada tècnica amb el piano, el van fer únic. L'hem escoltat de l'LP Michel Plays Petrucciani i el tema Brazilian Suite. 23 rare. Thank you. Un petit despiste del nostre equip tècnic que m'ha arranjat ràpidament per escoltar el clarinet d'un gran virtuós, Buddy DeFranco. Aquest va gravar una extensa discografia a partir dels anys 30 amb orquestres i petits combos. Buddy DeFranco és un dels grans jazzmans vinguts a la influència de Benny Goodman. El trombonista Fred Wesley és conegut per haver sigut el principal trombó del combo de James Brown. Al igual que Maceo Parker, Fred Wesley segueix la tradició musical que ha deixat el gran James Brown, interpretant jazz en grans dosis de soul i funk, que, com és l'intenció de Wesley, en recorda inevitablement el seu rei, James Brown. Escoltem el trombonista en un directe seguit de la seva orquestra. Demano disculpes. Merci, Francesc. Thank you. summer dream gone and left me here to weave my tears into the stream. Sad as I can be, cantant blanca Sheila Jordan sempre va estar compromesa amb la música i la cultura negra, el que li va ocasionar greus problemes amb els prejudicis racials als Estats Units. Va començar a cantar amb el pianista Tommy Flanagan i amb el guitarrista Kenny Burrell. El 1950 va conèixer Charlie Parker, que el va introduir al cercle jazzístic de Nova York. Va estar 2 anys amb Lenny Tristano, que van ser fonamentals per a la seva formació. El pianista li va ensenyar teoria, harmonia, a cantar d'oïda i a llegir música a primera vista. El 1952 es va casar amb un dels pianistes de Parker, Duke Jordan, i amb el naixement del seu primer fill es va retirar dels escenaris durant una bona temporada, fins que el 1962 George Russell la va tornar a portar als escenaris cantant per ell. L'han sentit acompanyada de la guitarra de Barry Galbraith. Byrd estava tocant quan no havíem sentit mai. Feia amb el saxo el que creia que s'havia inventat per a la bateria. Era el doble de ràpid que els músics fins ara i tocava harmonies que ni tan sols s'havien conegut. El seu art sortia directament del fons del seu ser. No crec que fos conscient dels canvis que havia creat. Era la seva forma de fer jazz, era la seva pròpia experiència i mostrava al món la seva pròpia manera de veure la vida. Amb la seva música expressar la seva pròpia realitat. Parker era un home atormentat que tolerava molt malament les humiliacions que havia de suportar la població de color. Es va iniciar en el consum de drogues, inclòs l'alcohol, sent molt jove i va acabar devorat per elles. Mm. El movien alhora dos impulsos antagònics, amb igual intensitat, el de la seva creació i el de l'autodestrucció, íntimament relacionats, l'un animava la seva vida i l'altre l'enfonsava en el caos. En un temps relativament curt, va crear una música que va transformar radicalment el panorama jazzístic. Els seus solos tenien una nova perspectiva de la tradició negra, mostrava el dolor de les malalties internes i el de la discriminació dels suburbis. Per això, en un curt espai de temps, acabà amb la seva vida, incapaç de superar la seva pròpia autodestrucció. Tornar a la tradició negra, el que les orquestres blanques de swing havien amenaçat en diluir, una vegada declarà: «Toco tot el que jo he viscut». La seva música era d'un ric colorit que incluïa forts contrastos, sempre volant amb un swing alat. Els seus llargs solos eren ràpids, de construcció tortuosa i sonoritat desafiadora i angoixada, intensament dramàtics, o bé, en els ritmes mitjans i lents, eren plàcids, melodiosos i serens, d'una intensitat desesperadament lírica, melanconiosa i oceànica, amb un deix vagament angoixat. Aquesta era la seva manera d'expressar els estats afectius d'una vida torturada per l'afany creador i la desesperació. John Scofield va tenir un esdeveniment clau en la seva vida musical el 1974, quan va ser inclòs en un concert de Jerry Mulligan i Chet Baker. A partir d'aquí, gravaria o tocaria en Charles Mingus, Gary Barton, Lee Konitz o Ron Carter. John Scofield va instal·lar una veu instrumental diferent a dins del jazz, amb frases angulars, intervals inesperats i l'energia del rock. Cada treball de Scofield és una festa d'enginy rítmic. Juga amb tota una sèrie d'elements que els puristes del jazz desprecien. Funk, sons elèctrics, rock, soul, retalls del blues elèctric, etc. Una guitarra virtuosa però mesurada, que torça les frases sense desvirtuar-les. tocant amb espró en el límit de la dissonància, però ho fa en tanta classe que gairebé no es nota, una música que es pot seguir amb els peus swingejant cada nota. Thank you. Un dels trompetistes actuals amb més renom, Roy Hargrove. Les seves facetes a dins del jazz no sols abarca el jazz més clàssic, sinó que també publica CDs amb el grup anomenat RH Factor, on fa música funky i sons electrònics. Dins d'aquesta doble faceta musical, Hargrove s'ha fet escoltar al llarg de tot el món. En aquest cas, l'hem escoltat amb un dels seus darrers àlbums anomenat Nothing Serious. L'acompanyava, entre d'altres, el trombonista Sly Hampton. El títol era una clara referència a l'LP que Sly Hampton va fer amb Dexter Gordon, anomenat A Day in Copenhague. En aquest cas, el nom del tema canviava una mica i l'han batejat com A Day in Vienna. Acabarem amb Woody Herman. El seu pare era un artista frustrat i volia que el seu fill arribés a on ell no havia pogut, i quan el noi compleix 8 anys el fa pujar a un escenari per cantar i ballar un número infantil de vodevil. Des de llavors, Woody Herman no abandonarà els escenaris per a la resta de la seva vida. Estudià música i aprengué a tocar el saxo alt amb 11 anys, el clarinet als 14 i començar a prendre fama de nen prodigi. En 15 anys recent complerts, troba el seu primer treball com a professional. Amb aquest gran mestre de les orquestres i del saxo, ens anem acomiadant de tots vosaltres fins la setmana que ve. Adeu i gràcies per la vostra companyia.